22 tysięcy złotych. Odwiedź najbliższy salon Renault i poznaj wszystkie korzyści. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Szczegóły u dealerów i na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła właśnie godzina 8:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Amerykańska administracja sceptyczna co do propozycji rozmieszczenia w Polsce broni jądrowej Stanów Zjednoczonych. Apelacje zapowiadają skazani byli policjanci z piątku. Za brutalne interwencje usłyszeli wyroki. Dość tego, mówi premier Grenlandii i szykuje odpowiedź dla Donalda Trumpa w sprawie potencjalnej aneksji wyspy. Amerykański wiceprezydent rozwiewa nadzieję Polski na udział w programie Nuclear Sharing. J.D. Vance powiedział w wywiadzie dla Fox News, że byłby zszokowany, gdyby Donald Trump zdecydował, aby broń jądrowa została rozmieszczona na wschodzie Europy. Wczoraj taki pomysł przedstawił prezydent Andrzej Duda. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że popiera działania prezydenta zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa Polski. Zaznacza jednak, że najpierw trzeba przygotować wspólną strategię z sojusznikami, a potem składać deklarację. Kierunek działania, wzmacnianie obronności Polski. Zawsze będziemy to popierać, tylko tu nie tylko i wyłącznie oświadczenie się liczy, tylko efekty. Strategia musi być sojuszniczo uzgodniona, musi być wspólna, nie tylko bilateralna, ale dużo szersza. Ja jestem zainteresowany współpracą w tym zakresie z naszymi sojusznikami. Ja chciałbym, żebyśmy mieli uzgodnienia w tej sprawie, a nie deklaracje. A rozszerzenie programu Nuclear Sharing miałoby być odpowiedzią na rozmieszczenie rosyjskich głowic nuklearnych na terenie Białorusi. Skazani za brutalne interwencje byli policjanci z komendy w piątku w Łódzkiem nie zgadzają się z wyrokiem, będą się odwoływali. 6 funkcjonariuszy usłyszało kary od 8 do 12 miesięcy więzienia w zawieszeniu, a 1 10 lat bezwzględnego więzienia. Chodzi o Kamila C., który został oskarżony o spowodowanie obrażeń podczas interwencji, które doprowadziły do śmierci zatrzymanego. Były policjant nie przyznał się do winy, z wyrokiem nie zgadza się on i jego obrońca, adwokat Sławomir Szatkiewicz. To jest wyrok, który jakby powoduje tę surowość tego rozstrzygnięcia. Poczekamy na pisemne motywy rozstrzygnięcia i będziemy ten wyrok skarżyli do sądu apelacyjnego w Łodzi. Wyrok nie jest prawomocny. Obrońcy pozostałych 5 byłych funkcjonariuszy również zapowiadają apelację. Przedstawiciel Donalda Trumpa Steve Witkoff czeka na spotkanie z Władimirem Putinem. Państwowa telewizja podała, powołując się na doradcę Kremla Jurija Uszakowa, że Witkoff spotka się z Putinem, gdy ten da odpowiedni sygnał. Do północy ani służba prasowa Kremla, ani rosyjskie media państwowe nie poinformowały o rozpoczęciu takiego spotkania. W ciągu dnia Władimir Putin oświadczył, że propozycja zawieszenia broni jest słuszna, ale są niuanse, które wymagają uzgodnienia. Chodzi o wskazywane już wcześniej przez dyktatora i jego współpracowników tak zwane pierwotne przyczyny konfliktu. Według logiki Putina Ukraina powinna być bezbronna i powstrzymać się od mobilizacji, mówi redaktor naczelny portalu Nowa Gazeta Europa, Kirill Martynow. On liczy, że może poprzez Trumpa, rękami Trumpa, osiągnąć te warunki zakończenia wojny, które proponował zawsze, czyli Ukraina powinna stać się terytorium zależnym od Rosji, niezdolnym do samoobrony, nie będącym członkiem zachodnich bloków, nie otrzymującym zachodniej pomocy wojskowej. Nie pouczaje się zachodniej wojennej pomocy. Na co godzi się Władimir Putin, jakie stawia dodatkowe warunki, będzie wiadomo po jego spotkaniu z przebywającym w Moskwie przedstawicielem amerykańskiej administracji i po zapowiadanej rozmowie telefonicznej z Donaldem Trumpem. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Premier Grenlandii ostro reaguje na zapowiedź Donalda Trumpa o aneksji wyspy. Nie powinniśmy dłużej pozwalać na traktowanie nas bez szacunku. Dość tego, oświadczył Mute Egede. Zapowiedział spotkanie liderów partii politycznych, podczas którego ma być przygotowana odpowiedź dla amerykańskiego prezydenta. Donald Trump chce pomocy NATO w przejęciu Grenlandii. Amerykański prezydent mówił o tym w Białym Domu w obecności sekretarza generalnego sojuszu Marka Rutte. Trump uzasadnił potencjalną aneksję troską o globalne bezpieczeństwo. Myślę, że do aneksji dojdzie. Siedzę z człowiekiem, który może być w tym pomocny. Wiesz, Mark, potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa międzynarodowego, nie tylko naszego. Wielu naszych ulubieńców krąży u wybrzeży Grenlandii, więc musimy być ostrożni. Będziemy o tym z tobą rozmawiać. Mark Rutte nie chciał wesprzeć amerykańskiego postulatu, jednak przyznał, że w okolicach kręcą się rosyjskie i chińskie okręty. Spreparowanego krokodyla znaleźli w bagażniku Volkswagena celnicy z przejścia w Krościenku na Podkarpaciu. Gatunek ten podlega ścisłej ochronie, przypomina rzecznik komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej Piotr Zakielarz. Kierowca nie posiadał wymaganego zezwolenia na przewóz okazu chronionego konwencją waszyngtońską. W związku z naruszeniem przepisów okaz został zatrzymany. Za nielegalny przewóz i handel okazami gatunków zagrożonych wyginięciem grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz informacje sportowe i Dariusz Urbanowicz. Co to był za wieczór przy Łazienkowskiej? Lało, wiało, a potem padał śnieg z deszczem. Najważniejsze jednak, że Legia Warszawa wyszła obronną ręką z dwumeczu z FK Molde i wygrała po dogrywce 2-0. Przypomnę, przed tygodniem w Norwegii było 2-3. Trener Gonzalo Feio. Kawał ciężkiej pracy, zdyscyplinowanej, z ogromną ambicją, poświęcenie, dyscyplinę, wiary. Po drugie, kibicom, bo dlatego my jesteśmy tak silni u siebie, bo mamy takich kibiców, takie ściany za nami i gramy jednego więcej. 10 kwietnia w ćwierćfinale Legia zagra u siebie z Chelsea i Londyn, ale ten wieczór nie należał tylko do Legii. Również Jagiellonia Białystok awansowała, mimo wczorajszej porażki z Cercle Brugge 0-2. To zwycięstwo sprzed tygodnia przed własną publicznością 3-0 zapewniło Jadze dwumecz ćwierćfinałowy z Realem Betis Sevilla. Trener Adrian Siemieniec. Staram się twardo stąpać po ziemi, realnie oceniać sytuację i dzisiaj powtórzę jeszcze raz. Jagiellonia Białystok jest ćwierćfinał Ligi Konferencji, zagrał półfinał Ligi Konferencji. No nie wiem, czy do każdego faktycznie to jeszcze dotarło, ale jak nie, to mogę jeszcze raz powtórzyć. Betis zawita na Słoneczną 17 kwietnia. Bilety już w sprzedaży. Skoki narciarskie na łopatkach, ale pałeczkę sukcesu przejęli panczeniści. Karolina Bosiek, Angelika Wójcik i Kaja Ziomek-Nogal zdobyły brązowe krążki w sprincie drużynowym na Mistrzostwach Świata w Hamar. Władimir Semirunni wywalczył brąz na 5000 metrów. A w turnieju rower, wpisanym do kalendarza Pucharu Świata w skokach właśnie, wczoraj najlepszy Ryoyu Kobayashi. Polacy w bezpiecznym dystansie od czołówki Wąsek zajął 17 miejsce. 20 był Stok, 22 Kubacki, 28 Zniszczą, 31 Wolny, a 44 Kot. W półfinale hokejowej Ekstraligi JKH GKS Jastrzębie pokonał u siebie GKS Tychy 5-3. W serii do 4 zwycięstw jest 2-1 dla Tyszan. W Kalifornii mały rewanż Igi Świątek za półfinał turnieju olimpijskiego. Polka pokonała mistrzynię z Paryża Qinwen Zheng 6-3 i 6-3, dzięki czemu zagra w półfinale Indian Wells z Mirrą Andrejewą. Więcej o tym za godzinę. A teraz będzie prognoza pogody. Sponsorem programu jest Continental, producent opon letnich i całorocznych. A konkretnie prognoza pogody na 14 dzień marca, czyli dzień liczby pi. W Piszu dziś po południu 4 stopnie i raczej pochmurno, w Pińczowie 6 stopni i deszczowo, a w Pioznaniu 6 stopni i pochmurno. Sponsorem programu był Continental, producent opon letnich i całorocznych. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Na zegarze 8:02. Zapraszamy do Trójki. O dziurawych skarpetkach dziś rozmawiamy, między innymi 2 dwójki i 7 trójek. Chciałbym tak troszeczkę może lepszego nastroju, bo my tutaj dziury w skarpetkach i dziury w skarpetkach, a nasz wspaniały mistrz Stanisław Lem miał na to wspaniałą teorię. Nie można powiedzieć, że są dziury w skarpetkach. Dziury w skarpetkach nie istnieją. Na miejsce tego, co nazywa się dziurą w skarpetkach, natychmiast pojawia się brak skarpetki. Tak bym proponował do tego podejść. Dziękujemy za propozycję. Ja przypomnę tylko, że nasz mistrz Stanisław Lem miał też taką teorię, że kobiet nie ma w kosmosie. Ale może się czepiam, po prostu. Przypominam, drodzy państwo, to rzecz chyba z wtorku, że pan Michał z Radomia, który wygrał mniejszą grę, miał się wybrać na koncert Lenego Krawica, a później miał dać znać, jak było, i nie dał. Więc panie Michale, upominam i zapraszam do kontaktu 2 dwójki i 7 trójek. We'll be right back. To Phil Collins w Trójce, ale teraz Studio M3 z kamerami, więc w sieci można oglądać. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wicepremier i minister aktywów państwowych. Witam pana. Dzień dobry, witam państwa. Czy pan jest poplecznikiem Rosji? Nie, no to rozumiem, że takie prowokacyjne pytanie na początek, żeby się dobrze obudzić. Donald Tusk pisze na platformie X, robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna, żeby tarcza wschód była wspólnym zadaniem dla całej Europy. W Parlamencie Europejskim tylko poplecznicy Rosji zagłosowali przeciw, w tym Prawo i Sprawiedliwość. Koniec złudzeń, stąd moje pytanie. Tak, i koniec złudzeń rzeczywiście co do szczerości Donalda Tuska, jeśli chodzi o apele jego, aby wyłączyć sprawy obronności spod politycznego sporu. Widać wyraźnie, że nie potrafi tego zrobić, nie potrafi właśnie pójść tą drogą, którą sam chciał wyznaczyć. To nieprawda. Panie premierze, ale co było złego w rezolucji dotyczącej wzmocnienia obronności Unii Europejskiej, nad którą głosował Parlament Europejski, wyjaśnimy naszym słuchaczom, 12 marca. Prawo i Sprawiedliwość, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciwko. Po pierwsze, to nie była rezolucja o Tarczy Wschód. Poprawkę dotyczącą Tarczy Wschód wrzucono w ostatniej chwili, europosłowie Prawa i Sprawiedliwości poparli, więc teza, że byliśmy przeciw temu akurat projektowi, który zresztą jest projektem propagandowym, nierealizowanym obecnie. Od roku słyszymy, a nic się w tej sprawie nie dzieje. Zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście, niech powstanie. Natomiast cała rezolucja jest szkodliwa, bardzo niedobra, godzi w nasze bezpieczeństwo i naszą suwerenność. Po pierwsze dlatego, że oddaje sprawy obronności w ręce wspólnej polityki europejskiej i to przyjmowanej, głosowanej większością głosów, czyli de facto jest to pozbawienie Polski możliwości wpływania na swoją politykę obronną, w tym przede wszystkim na zakupy uzbrojenia. No, to one mają być realizowane centralnie, zgodnie z decyzjami podejmowanymi poza Polską. To nam się nie podoba. Chcemy decydować o swojej obronności. Pan się powołuje na punkt 66 tej rezolucji. Parlament wzywa do odejścia od wymogu jednomyślności na rzecz głosowania większością kwalifikowaną przy podejmowaniu decyzji w zakresie zarządzania europejską obronnością. Ale co jest złego w tym zapisie, bo pamiętamy, jak Węgry na przykład blokowały przyjęcie szybkiej pomocy dla Ukrainy i to, jak rozumiem, jest taki zapis, który ma wykluczyć takie sytuacje. Ale ten zapis jest bardzo obosieczny, bo możemy sobie również wyobrazić i pamiętamy takie sytuacje, kiedy państwa Zachodu, te największe państwa europejskie, Niemcy, Francja, nie były chętne do tego, żeby przeciwstawiać się rosyjskiej agresji. Wręcz przeciwnie. W obliczu wojny w Gruzji, agresji w Gruzji, a potem nawet wojny hybrydowej na Ukrainie, 2014 rok i potem, ta współpraca kwitła, więc możemy sobie również wyobrazić taką sytuację, że w momencie ataku hybrydowego, chociażby na Polskę, ta decyzja europejska nie będzie po naszej myśli, nie pozwoli nam, zwiąże nam ręce, jeśli chodzi o skuteczną obronę polskiego terytorium. Nie może być tak, że Polska jako kraj oddaje kompetencje dotyczące własnego bezpieczeństwa i własnej obronności w ręce innych, bo to jest tak, że zawsze możemy zostać przegłosowani. Często przecież w Unii Europejskiej Ale przecież pan tak wie, było. Że większość krajów Unii Europejskiej jest też członkami NATO. W NATO jest artykuł 5, który mówi o tym, o tej kolektywnej obronie, że jak jeden z sojuszników zostanie zaatakowany, to inni muszą zareagować. Jest też punkt 10, który mówi, że nadszedł czas, aby podjąć działania mające na celu przekształcenie Unii Europejskiej w rzeczywistego gwaranta bezpieczeństwa. Co jest złego w tym punkcie? Panie, to właśnie, to pani dotyka też sedna sprawy. Znaczy, jeśli mamy NATO i poważnie traktujemy NATO, a chcemy, żeby NATO było traktowane poważnie, bo się sprawdziło dotychczas przez wiele dziesięcioleci, to po co tworzyć alternatywną do NATO strukturę? No ja pamiętam, jak prezydent Lech Wałęsa swojego czasu na początku lat 90. lansował hasło NATO bis, czyli jakiegoś drugiego paktu, który miał obejmować kraje gorszej kategorii, w tym Polskę, które nie mogły być wówczas na tamtym etapie przyjęte do NATO. Nie ma sensu tworzyć dzisiaj nowego europejskiego NATO bis, jest NATO. Ale nie wiadomo, co Donald Trump zrobi wiadomo, z NATO. Ale dlaczego Elon nie wiadomo? Musk mówi, że Stany Zjednoczone powinny wyjść z NATO. Ale Elon Musk mówi pewnie różne rzeczy, natomiast miarodajny jest głos administracji i prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wyraźnie pokazuje, że poważnie traktuje swoje zobowiązania w NATO, ale oczekuje też poważnego traktowania tych zobowiązań przez innych partnerów. Chodzi tu chociażby o poziom wydatków na obronność. Niestety wiele krajów NATO właściwie liczy chyba na to, że obronią ich inni, a to ma być sojusz, gdzie wszyscy są mocni i wszyscy razem stanowią o potędze tego paktu i żałuję, że w tej tej rezolucji również, na czym nam by bardzo zależało, nie ma takiego zapisu zobowiązujące kraje Unii Europejskiej do odpowiedniego poziomu wydatków na obronność. A nie jest tak, że daliście się trochę Tuskowi wpuścić w pułapkę, bo przecież to wy budowaliście tę zaporę na wschodniej granicy, a teraz nie popierając rezolucji, która przecież jest takim stanowiskiem politycznym, ona nie ciągnie za sobą żadnych konsekwencji, nie wiem, finansowych. To jest takie stanowisko polityczne Parlamentu Europejskiego. Wyszło na to, że wy jesteście przeciwko tarczy wschód i przeciwko wzmocnieniu obronności. No nie, znaczy, pani Rato, to jest propaganda. Znaczy, tak po prostu nie jest. Powtarzam jeszcze raz, jesteśmy za tarczą wschód, a to właśnie, jak pani przypomniała, zaporę na granicy, to Platforma Obywatelska i Donald Tusk nie popierali zapory na granicy. Szymon Hołownia, który teraz rozdziera szaty, jego posłowie głosowali przeciwko tej zaporze na granicy wówczas, podobnie lewicy. W związku z czym, no my nie musimy nikomu udowadniać, że dbamy o bezpieczeństwo Polski i jesteśmy antyrosyjscy, bo cała nasza polityczne dotychczas dokonania dokładnie o tym świadczą i żadne głupie wpisy Donalda Tuska nic tutaj nie zmienią. Natomiast my nie będziemy popierać żadnych rozwiązań, które po pierwsze likwidują suwerenność Polski, a de facto jest to potężny krok w tą stronę. Po drugie, tworzą struktury alternatywne do NATO, bo uważamy, że NATO jest gwarancją naszego bezpieczeństwa i de facto mają wydźwięk antyamerykański, bo taka jest również ta uchwała. No bo po co się tworzy inną strukturę? No właśnie po to, żeby wyrugować Amerykę z Europy i z odpowiedzialności za europejskie bezpieczeństwo. No nie, no może po to, żeby stanąć na dwóch nogach. Donald Trump przez cały czas się domaga od Europy, żeby wzmocniła swoją obronność. No właśnie, i tego akurat brakuje. I tego akurat obronne. Pani Rafał, i tego akurat brakuje w tej deklaracji. Wczoraj wystąpił na konferencji prasowej z Markiem Rutte, sekretarzem generalnym NATO. Powiedział, że musimy utrzymać NATO mocne i znaczące. A pytany konkretnie przez dziennikarkę, czy będzie aneksja Grenlandii, powiedział, że to się wydarzy. Co pan na to? Powiedział to w obecności sekretarza generalnego NATO. Uzasadnił, że potrzebujemy Grenlandii dla bezpieczeństwa narodowego. Może NATO będzie musiało w to wejść. No, nie sądzę, żeby akurat NATO miało tutaj jakąś rolę do odegrania. No to jest kwestia relacji amerykańsko-duńskich. Nie widzę, jaka to miała być rola Polski, czy rola NATO w tej kwestii, bo nie mówimy przecież chyba tutaj o zagrożeniu bezpieczeństwa któregokolwiek z tych krajów. I oczywiście trzeba to też traktować jako zapowiedź pewnych kroków politycznych, a nie militarnych. Czyli Polska by się nie zgodziła na to, żeby Sojusz Północnoatlantycki zaangażował się w aneksję Grenlandii. Ja nie wiem, mówi Donald Trump, że może NATO będzie musiało w to wejść. Ale z tego, co pamiętam, była chyba też deklaracja Marka Rutte, który mówił, że nie widzi tutaj roli dla NATO i mi się też wydaje, że tutaj roli akurat dla NATO w tej kwestii nie ma. To jest kwestia rzeczywiście bilateralna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Danią i jakby pomiędzy również tą społecznością Grenlandii i jej władzami. I myślę, że tutaj w tą stronę te rozmowy będą się toczyły. A jak się panu podoba, kiedy Trump mówi, że aneksja się wydarzy? To się wydarzy. No ale on mówi o pewnych celach polityki amerykańskiej, które chce zrealizować. Ale Putin też ma swoje cele polityki i dokonał aneksji Krymu. No, panie rektor, no, ja bym proponował, żeby jednak nie porównywać Putina z Trumpem. Prezydent Trump jest demokratycznie wybranym prezydentem, szanuje porządek międzynarodowy, więc jeśli mówi o tego typu działaniach, jak tutaj mówimy, to oczywiście traktujemy je w kontekście zgodnie z prawem międzynarodowym, a nie na zasadzie siłowych rozwiązań, bo przecież takie pytanie było o aneksję. No, ale, ja nie wiem, czy aneksja, zielone ludziki będą wysłane się może odbyć, na Grenlandię. Czy połączenie jakichś terytoriów może się odbyć też w sposób całkowicie demokratyczny, za zgodą społeczności. No, pamiętajmy, że Grenlandia nie jest dzisiaj niepodległym państwem, jest terytorium zależnym od Danii. Równie dobrze mogę sobie wyobrazić, że stanie się terytorium zależnym od innego kraju, jeśli taka będzie wola mieszkańców tej wyspy. Naprawdę tutaj jakby porównywanie tego do agresji Putina na Ukrainę jest nieuzasadnione. A jak Donald Trump mówi, że ma zaufanie do Władimira Putina, to jak pan to odbiera? Odbieram to jako element taktyki negocjacyjnej. Donald Trump jest zdeterminowany, żeby doprowadzić do zakończenia wojny na Ukrainie. Myślę, że wszyscy jesteśmy tym zainteresowani, żeby ta wojna się zakończyła, bo to jest nie tylko ogromna tragedia ludzka, ale też no, ta wojna, przedłużająca się wojna, no, będzie prowadzić niestety do tego, że karty strony ukraińskiej będą coraz słabsze, a nam zależy na tym, żeby utrzymać państwo ukraińskie jako państwo prozachodnie, demokratyczne, wszystkim niepodległe. A jakby Donald Tusk powiedział, że ma zaufanie do Putina, to co by pan powiedział? Ale panie Gato, Donald Tusk mówił, że ma zaufanie do Putina wielokrotnie w swojej politycznej karierze. Wręcz atakował Prawo i Sprawiedliwość za to, że mówiliśmy, że nie trzeba mieć zaufania do Putina. Wy kiedyś krytykowaliście reset, który był reset z Rosją, który był projektem amerykańskim za czasów Baracka Obamy, a teraz Kit Kellogg, generał, wysłannik specjalny Trumpa do Ukrainy i Rosji, mówi, że jest potrzebny reset z Rosją. I co wtedy PiS powie? Właśnie dlatego, że wtedy był reset i że wtedy Donald Tusk tak chętnie uczestniczył w tym resecie. Ale to prehistoria teraz. No nie, co PiS powie na reset z Rosją? To nie ma prehistorii. Historia ma to do siebie, że jedne wydarzenia wynikają z drugich. To znaczy, gdyby nie te błędy wtedy popełnione i przez administrację Obamy, ale również przez Europę, w tym Donalda Tuska, obłaskiwania Rosji. To jest dla pana wygodniejsze. A co pan powie o Trumpie, Rosji, który być może chce resetu z Rosją de facto w tej zachęcania chwili jej do agresji, to nie mielibyśmy dzisiaj takiej sytuacji, że nie ma innego wyjścia, jak usiąść do stołu i rozmawiać z Putinem, no bo jaka jest alternatywa dla tego? No alternatywą dla tego jest, rozumiem, przedłużająca się wojna na Ukrainie i w ostatecznym... Po ludobójstwie w Buczy pan sobie wyobraża reset z Rosją? Ja bym sobie bardzo bym sobie nie życzył tego, żeby przechodzić do porządku dziennego nad takimi wydarzeniami tragicznymi, o jakich pani mówi. A Trump mówi. Przechodzi? Co mamy w tej sytuacji zrobić? No, ja obserwowałem, myślę, że obydwoje oglądaliśmy to spotkanie prezydenta Zełenskiego w Białym Domu, fatalne, które się tak fatalnie zakończyło, gdzie Donald Trump tłumaczył, no, jakie są jego intencje i wyraźnie mówił, że chce zakończenia tej wojny, a jak chce zakończenia tej wojny, to musi rozmawiać z Putinem, mimo że może mieć na jego temat zdanie pewnie takie samo jak my. Tutaj na razie go nie artykułuje, do tego wrócimy jeszcze w internetowej dogrywce. Samo artykułowanie zdania niewiele posuwa sprawę do przodu. W części radiowej, czy nie martwią pana słabe notowania Karola Nawrockiego, kandydata PiSu na prezydenta? W dwóch sondażach już Sławomir Mentzen go przegonił. No nie, no to dajmy spokój z tymi sondażami, one są akurat totalnie mało wiarygodne, bo jeśli jednego dnia ukazują się dwa sondaże, w jednym Sławomir Mentzen o jeden punkt przeskakuje Nawrockiego, a Karola Nawrockiego, a w drugim sondażu jest kilkunastoprocentowa przewaga Karola Nawrockiego nad Mentzenem, no to można zadać pytanie, jaka jest wiarygodność tych sondaży. Ja te sondaże z tak wyśrubowanym poparciem dla Sławomira Mentzena traktuję jako takie próby kreowania rzeczywistości. Nie mamy żadnych obaw co do tego, że Karol Nawrocki przejdzie do drugiej tury w tych wyborach i w tej drugiej turze pokona Rafała Trzaskowskiego. To jest dosyć oczywiste, bo to wynika również, jak popatrzymy na te sondaże, wynika z takiego sumowania, ja wiem, że to jest może zawodne, ale z takiego sumowania poparć. Rafał Trzaskowski co prawda jest dzisiaj liderem sondaży, ale nie ma już skąd czerpać głosów w drugiej turze, ponieważ zjadł swoich sprzymierzeńców politycznych, którzy startują. Szymona Hołownię, który ma katastrofalne... A skąd pan wie, że Konfederacja poprze zupełnie Karola Nawrockiego? Ja nie wiem, czy Konfederacja poprze Karola Nawrockiego, ale jestem przekonany, że wyborcy Konfederacji na Karola Nawrockiego zagłosują, bo mając do wyboru Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, który jest skrajnie lewicowym kandydatem i prezentuje właściwie cały światopogląd, który jest zupełnie odwrotny. W 2020 roku się podzielili wyborcy Konfederacji na trzy części. Jedna trzecia została w domu, a pozostałe dwie trzecie się podzieliły między Dudę i Trzaskowskiego. Ale też trudno porównywać sytuację, która była wtedy. Ja rozumiem, że wtedy zwłaszcza część wyborców w Konfederacji była oburzona na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętajmy, że był to ciężki okres pandemii, w dyskusji co do tego, jak daleko mają mieć ograniczenia pandemiczne. Wtedy rzeczywiście, myślę, było to takie głosowanie na złość. Dzisiaj widać już bardzo wyraźnie, kto jakie wartości prezentuje i kto jaką wizję Polski chce realizować. I ta wizja Rafała Trzaskowskiego jest skrajnie odmienna i skrajnie przeciwna temu, co mówi Sławomir Mentzen i co popierają jego wyborcy. Ale Rafał Trzaskowski też skręca w prawo, bo właściwie też podnosi takie tematy, powiedziałabym, niekorzystne dla Ukraińców, którzy są w Polsce, 800+ tylko dla tych, którzy płacą to podatki. No ale Rafał Trzaskowski jest skrajnie niewiarygodny w tym. No jak człowiek, który całą swoją polityczną karierę zbudował w oparciu o pewien etos skrajnie lewicowy, no, czy prezentował skrajnie lewicowe poglądy, dzisiaj próbuje się przedstawiać jako konserwatysta. Przecież no to jest coś, co na odległość pachnie fałszem i brakiem. Przechodzimy do internetu. Jacek Sasin z nami zostaje. Będziemy rozmawiać o tym, czy Władimir Putin chce pokoju. Dziękuję bardzo. Z

Ciekawe, w jakim celu ten rower by się przydał. Od 3 stopni miejscami na Pomorzu i w górach do 13 w Krośnie pokażą dziś wczesnym popołudniem termometry. Na ogół to będą okolice 6-7 stopni. Będzie pochmurno, będzie padać i to nie tylko deszcz, także śnieg, to na północy i wysoko w górach. Jak się starzeć bez godności? Odpowiedź na to pytanie, a w zasadzie na pytania pochodne w Trójce jeszcze przed 9. Zbigniew Wodecki i Micz rzucali wszystko to, co złe. Halo, halo, 2 2 7 3. Pan redaktor prowadzący Robert jak zwykle mnie sprowokował, nie pierwszy raz zresztą. No coś wspomniał o nazwisku Stanisława Lema, że jakie kobiety w kosmosie. No chciałem przypomnieć, że w powieści, słynnej powieści Solaris, no jedną z bohaterek była pani Harley. To była taka kobieta, ładnie opisana przez Stanisława Lema, aczkolwiek była takim tworem trochę nie z naszej ziemi, ale była kobieta w kosmosie. Harry. Jedna nie do końca prawdziwa kobieta w lemowskim kosmosie. W niezliczonych dziełach przetłumaczonych na 52 języki i wydanych w 41 milionach egzemplarzy. Ja się nie czepiam, takie są fakty. Keep my mind in the right place. Ważne, żeby dopasować ton do dżingla. Na zegarach 8:40. Jak się starzeć bez godności? Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Tutaj naprzeciwko mnie siedzi Magdalena Grzebałkowska. A kto siedzi naprzeciwko Ciebie, Magda? Strasznie mi się okulary ostatnio zepsuły, ale chyba Ewa Winnicka. Tak. Niesiemy pocieszenie ludziom zaatakowanym przez starość, godność i sztywność kolan. Na niczym się nie znamy i dlatego możemy odpowiadać na wszystkie pytania, które nam zadajecie, związane ze starczością, przedstarczością, niedostarczością i zastarczością. I poststarczością. Tak, tak, poststarczością, zwłaszcza w świecie, w którym nie wiadomo, co się teraz będzie działo. Jesteśmy tutaj dla Was. Piszcie do nas, pytajcie. Jesteśmy bardzo wdzięczne za listy i dzisiaj jest taki kącik odpowiedzi na listy, na pytania. Otóż pierwszy list jest od pana Piotra i pan Piotr pisze tak. Dzień dobry, bo to jest jego odpowiedź a propos naszych porad walentynkowych, jak znaleźć ukochaną, ukochanego. Jak zachowywać się na pierwszych spotkaniach. Tak, właśnie. I pan pisze, Piotr, tak. Dzień dobry. Czy konieczny jest krawat? Ja mam problemy z tarczycą i trochę mnie ciśnie. Czy poruszać temat tarczycy na pierwszej randce? No, panie Piotrze, to jest pan złotem dla kobiet, z którymi pan się spotyka. Po pierwsze, jest pan świadomy posiadania tarczycy, a to, umówmy się, nie jest bardzo popularne. Ja spotykałam oczywiście w życiu, tutaj chciałabym mojemu mężowi powiedzieć, że to było tylko życie zawodowe z mężczyznami, którzy w ogóle nie wiedzieli, że mają tarczycę. Tak. Czy tarczycy, prostaty, w ogóle wydawało im się, że to są jakieś nazwy potraw, których nie lubią, zdrowych. Prostata na przykład śmietanie. Panie Piotrze, jednak to... Tarczyca to jest wspaniały temat do rozmów, ponieważ musi pan wiedzieć, że wśród naszych znajomych, które są w tym samym wieku co my, czyli już po 50, wszystkie, jak jeden mąż, mamy chore tarczyce, mniej lub bardziej. Więc kiedy pan zacznie na randce rozmawiać pierwszej, pan wspomni o tarczycy, to ta kobieta po prostu od razu pana w oczach się utopi. Tak, i też natomiast bardzo panu radzimy jednak skontrolowanie tarczycy, żeby pan po prostu nie zasnął na tej randce. Po prostu. Tak. Drugi list. Droga pani Magdo, droga pani Ewo, z ogromną przyjemnością spotkałam się z paniami dziś rano, że nie dziś, tylko właśnie wtedy, co pisała ta pani. Mhm. Bardzo się cieszę, że będziecie miały swoją audycję w Trójce. Uwielbiam panie. W ostatnich miesiącach słuchałam starszych odcinków podcastu, tralala. No i teraz pani mówi, że umilacie mi czas, ułatwiacie przechodzenie niełatwego okresu przedstarczego, menopauzalnego, dostarczacie wzruszeń, śmiechu, przynosicie mądrość. Życzę paniom wszystkiego, co najlepsze, pani Monik. Chciałbyśmy powiedzieć, że to jest w ogóle modelowy list i takie listy chcemy dostawać. Jeżeli państwo nie wiecie, co do nas napisać, to piszcie takie rzeczy, że my po prostu jesteśmy bardzo fajne. Tak, bo to jednak tak. Jest merytoryczne i polegające na prawdzie. Bo jeszcze chcemy powiedzieć, że nasze listy są cenzurowane przez dyrekcję radia, więc zanim trafią do nas, to czyta je władza i dobrze, żebyśmy dostawały takie dobre listy. Co do przechodzenia łatwego tego czasu, to my też się bardzo staramy go łatwiej przechodzić. No i takie spotkanie z państwem jest taką terapią zajęciową, która pozwala nam nie myśleć o tym, że zaraz po prostu pójdziemy do piachu. Jak się starzeć bez godności? I jeszcze przyszedł list od naszego ulubionego sadownika. Pana. Pana Roberta G. Nie wiemy, czy wolno powiedzieć, panie Robercie, ale pan G. jest G. Pan jest z miejscowości na G, z Grójca. A to jest łatwe, bo to my nie zdradzamy tajemnicy, ponieważ Grójec jest stolicą jabłkostwa polskiego. Tak, a nawet nie tak. Wiem, czy światowego. Czy w ogóle... A gruszkostwa też. Gruszkostwa też? Też, ja myślę, tak. To nawet bardziej Grójec by pasował tak, do gruszek. Gruszek, nie? My tutaj dostajemy od państwa, że lubicie, że się cieszycie, że pan Robert przycina sobie gałązki. Aż wtem dostałyśmy list od pani Anety. Słuchając tej audycji, byłam zażenowana jej poziomem. Takich głupot już dawno w radiu nie słyszałam, a żarty na poziomie dziecka. Na siłę rozwijanie tematu. Bez żadnych merytorycznych informacji. Denne rozmowy, serio. Pozdrawiam, Aneta. Pani, no, ale to... Nie zgadzamy się z panią. To znaczy w ogóle uważam, że pani nie ma racji. Nie, no to ja się zgadzam z panią Anetą. A ja nie. Ja uważam, że jesteśmy dowcipne, błyskotliwe i wiesz, i tak jesteśmy jak z tych poprzednich listów. Ja w ogóle taką optykę przyjęła. Tak, ale myśmy przecież mówiły w pierwszym programie, że będziemy żenujące dowcipy mówić, więc pani Aneta mówi, że żenujące. No to się zgadza, prawda? Natomiast pani Aneto, no chciałbyśmy powiedzieć, że ja spotkałam na ulicy w Gdańsku panią, która też wysłuchała tego o paznokciach i rzęsach i powiedziała, że po prostu umiliłyśmy jej bardzo piątkowy poranek, który był taki szary. Także i sorry. Tak, ale nie. Pani Aneto, bo w ogóle czy pani przypadkiem nie myślała, że słucha audycji politycznej? Bo tam faktycznie zawsze jest bez sensu, żenująco i dziecinne dowcipy, ale nie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nasz klient, nasz pan. Pani Aneta mówi, że nie ma żadnych merytorycznych porad, a ponieważ to był akurat odcinek o rzęsach i paznokciach, więc ja poprosiłam sztuczną inteligencję, żeby dała jakieś porady dla pani Anety. I sztuczna inteligencja mówi, w przypadku paznokci, nawilżać, suplementować, baza pod lakier i nie obgryzać. Co do rzęs, olej rycynowy, unikać wodoodpornej maskary, ostrożny demakijaż, nie pocierać oczu. Także dziękujemy mamy bardzo. Nadzieję, że się przyda. Zapraszamy do zadawania nam pytań na adres bezgodności@polskieradio.pl. I do zobaczenia, usłyszenia też za tydzień. Tak, jak nas nie wyrzucą. Dwa razy się nie zdarza i dlatego z tej przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i dążymy bez rutyny. Choćbyśmy już tam byli, najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować. Żadne zimy ani lata, żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Nie. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, jakby ryżak przez otwarte wpadła okna. Uśmiechnięci, półobjęci, próbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak wiekowe czystej wody. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch tych samych spojrzeń w oczy. Sprawdziłem plany na piątek. Niespodzianka. Pierwsza trójka lista przebojów trójki. Dziś poprowadzi ją Jacek Hawryluk. Zapraszam w imieniu Jacka na 19. Just make it easy. Za 8,5 minuty godzina 9. My tu byliśmy od rana w składzie Karolina Gonet, Maciek Załęcki, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. W zasadzie dziękujemy za poranne spotkanie, ale jeszcze zapowiadamy. Dziś lista przebojów pierwsza trójka od 19:00 i przywita się z Państwem o tej 19:00 Jacek Chawryluk. Ale dzień dobry może powiedzieć też teraz. Dzień dobry, Jacku. Dzień dobry, a cóż to za telefon o tej porze? Myślałem, że się spóźniłem. Nie, nie, bo ja chciałem, żebyś zapowiedział i zaprosił na listę przebojów, twoją pierwszą. To wszystko wiem, ale myślałem, że już za chwilę zaczynamy, a lista od godziny 19:00, zatem mają Państwo jeszcze czas, by oddać głosy. Do 12:00 można zmienić układ 45 notowania naszej pierwszej trójki, ale gorąco polecam wgryźć się w nasze propozycje, bo jest ich mnóstwo i rzeczywiście znakomite utwory i dobrze byłoby, żeby przedostały się do tych pierwszych pozycji to na Jacku, sam szczyt. To a propos tych znakomitych utworów, ja mam w takim razie prośbę, żebyś jako prowadzący listy przebojów, zamiast mnie zapowiedział ostatnią piosenkę porannej audycji. Ja ci podpowiem, to jest czwarty utwór ostatniego notowania. Podobno lubisz. Tak, bardzo, ale to wydaje mi się, że tutaj idealny byłby duet. Michał Nogaś i Jacek Chawryluk. Michał lobbował za tym utworem przez cały tydzień. To specjalnie dla niego Abracadabra i Lady Gaga. Zapraszamy do reklamy.